Nooit weg geweest? Nee, ook bij mijn studie gewoon thuis blijven. Ja. Zo verliefd op het stadje Ootmarsum? Ja, ja, zeker. Ja. Ja. Je hebt ook altijd het gevoel dat je op vakantie bent. Want het is altijd druk. Altijd toeristen, soms erger je er wel aan. Ja. Alles heeft zijn voor en zijn tegens, toch? Ja. Wat vind je nou het allermooiste aan Ootmarsum? Het Springerdaal. Dat is een natuurgebied hier vlakbij. Moet je gezien hebben, één keer in je leven. Ja, of je woont er. Ja. Ja, Jos, je woont er ook? Ja. En je lacht nu ook? Ja, geweldig. Ook zo vrolijk dat je hier woont? Net als die mevrouw? Ik woon midden in het centrum en fantastisch. Een mooiere plek kunnen wij ons niet bedenken, mijn man en ik. Ja, het is nu alleen een beetje dood, hadden we het net over. Ja, wat heel kanon. Rustig. Je kan het kanon afschieten nu. Ja. Je bent de voorzitter van de VVV. Je begon jaren geleden, langer geleden, een eigen bedrijf als coach. Je had toen nog weinig naamsbekendheid. Klopt. Maar er was één toverwoord wat deuren opendeed. Was op Marsum. Als wij, onze medewerkers en ik, op acquisitie gingen, dan merkten we heel snel, Jobo had natuurlijk niemand van gehoord, maar we noemden de naam Ootmarsum. En de mensen zeiden, oh, dat leuke, lieve, mooie, leuke plaatsje. Dus ik heb zakelijk veel te danken aan de naam Ootmarsum met een geweldig imago. Ja, er was zelfs een verhaal met Hans Wiegel. Ja. Ik wilde heel graag Hans Wiegel als klant krijgen voor ons bedrijf. En we konden maar niet bij hem komen en via zijn secretaresse. En toen noemde ik dat ik uit Ootmarsum kwam en dat ik daar het bedrijf had. Nou, en toen kwam het gesprek open en we kregen een afspraak. Wat is die aantrekkingskracht? Wat vertelde hij? Want je hebt natuurlijk denk ik ook met hem over Ootmarsum gesproken. Ja, wat vindt men zo mooi aan Ootmarsum? Allereerst onze historische kern. En dan het prachtige natuur eromheen. Vriendelijkheid en de gastvrijheid van mensen. En hoe hier ook alles mooi bewaard is en gekoesterd is. En al onze tradities. En ook op culinair gebied. Het is hier, je kunt hier van alles zetten. Tot funshoppen toe. We worden op het moment wel genoemd het Laren van het Oosten. Het Laren van het Oosten? Ja. Dit is ook jouw liefde voor Ootmarsum? Ik heb heel veel liefde voor de stad. Mijn man en ik komen hier beide vandaan. Maar we zijn natuurlijk veel weg geweest. Maar Ootmarsum, ja, dat heeft iets. De saamhorigheid. We hebben iets voor elkaar over. Je eigen bedrijf, dat heb je jarenlang succesvol gedaan. Op een gegeven moment heb je dat verkocht. Klopt. En toen dacht je, ik ga nu Ootmarsum volop promoten. Nou, we waren vanuit Ootmarsum naar Hengelo verhuisd met ons bedrijf aan de A1. En dat heb ik dus verkocht omdat ik geen opvolgers had. En dan kom je en dan kun je wel denken, ik ga de hele dag op de golfbaan staan, maar daar ben ik geen type voor. Ja. En toen werd ik gevraagd of ik wat voor de politiek wilde gaan doen. En toen dacht ik, kijken of ik dat kan. Nou, van de politiek werd er gevraagd, toen kwam er de BIS in Ootmarsum, zou je dat willen doen? En van de BIS, dat werd de VVV. Je werd overal voor gevraagd. Ja. Het is Ootmarsum, we hebben Ton Schulte, de kunstenaar, dinsdag hier in de bus gehad. Hij heeft in eerste instantie Ootmarsum als kunststad op de kaart gezet. Heel veel galeries hier. Heel veel kunsttoeristen hier naartoe getrokken. De laatste jaren, wat heb jij eraan toegevoegd? Met jou? Ik heb het niet alleen gedaan. Nou, dat vooropstellen alle medewerkers van de VVV en alle vrijwilligers en het hele bestuur. Maar wel onder mijn leiding hebben wij toch gezegd van, we gaan meer naar buiten toe. In die zin, we gaan meer landelijk ons op de kaart zetten. Gewoon groots gedacht. En ook groots uitgepakt. Vandaar dat we ook landelijke commercials hebben gedaan. NPO-spotjes. En daar hebben we dus geld voor moeten genereren. En wat wij ook hebben gedaan, we hebben dus de manager of de directeur hebben gesaneerd. Mm. En dat werk hebben we onder bestuursleden gedaan. En zodoende kwam er geld vrij om PR en marketing te doen. Is toen ook dat bord ontstaan? Dat I Love Awesome bord? Nee. I Love Amsterdam? Dat komt niet vanuit ons. Oh, okay. Dat komt vanuit de BIS. De BIS heeft de commissie Schitterd. Mm. En die commissie heeft gepitcht en die heeft dus geld gekregen om wat leuke dingen te doen in de kersttijd. En die jonge mensen die daar ook in zitten, die hebben dit ontwikkeld. Ton Schulte die zei hier iets over. Ik vroeg hem naar dit bord dinsdag. Naast die prachtige kerk staat ook een prachtig marketing slogan. I am awesome. Ja. Dat is een beetje afgekeken van het IM Amsterdam. Ik heb het niet begrepen dat hier geplaatst is, want ik vind dat ook niet passen. Nee, u bent de reclameman. Ik wilde weten, wat vindt u ervan? Als we hadden gevraagd, was het niet doorgegaan. Nee. Ja, ik vind het Ootmarsum is een Twents stadje. Het is geen Amsterdam. Gelukkig niet. Snap je, Tom? Ja, ik snap hem wel. Maar van de andere kant is het natuurlijk wel zo. We kunnen natuurlijk niet altijd stil blijven staan. En alle huizen zijn hier ook niet meer van Anton Pieck. Je moet wel een beetje met de tijd mee. En dit is een jonge groep mensen en die vonden dit fantastisch. Ja. En ik moet wel de eerlijkheid gebied me te zeggen, als ik zie hoe vaak het wordt gebruikt om foto's te maken, dan zeg ik, ja, het voegt ook iets toe. Het is geen Amsterdam. Het is ook geen Giethoorn. Je zei net ook, moeten geen Giethoorns toestanden komen hier. Maar je bent wel een paar jaar geleden in Giethoorn geweest om een beetje daar te lobbyen, toch? Van jongens, sturen wat toeristen hierheen. Ja, we hebben een samenwerking gezocht. Giethoorn, die waren wat te veel toeristen. Toen hebben wij bedacht, nou ja, misschien kunnen we zeggen, kunnen we jullie helpen door te zeggen, kom een dag naar het kunststadje op Bassum toe, een leuke dagarrangement te maken, samen met Museum in Enschede. En nou, daar hebben we een mooie flyer voor gemaakt. We hebben zelf een mooie website gemaakt. Maar het is jammer genoeg niet van de grond gekomen. Nee, ik denk dat er kwam een pandemie tussendoor, toch? Misschien ook. Nou, ik denk niet dat het alleen is geweest. Het is natuurlijk wel zo, de liefde moet ook van twee kanten komen. De mensen uit Giethoorn moesten ze dan wel naar ons toe sturen. Hè? Mm-hmm. Misschien waren ze misschien wel een beetje bang dat ze misschien dan toch hier wel bleven hangen. Deze verhalen, wat ik heb geleerd in een korte tijd, een korte week in Oud-Marsum, iedereen weet alles over alles in Oud-Marsum. En dit weten ook veel mensen. Sommige mensen zijn daar een beetje bang voor, dat het straks te veel gaat worden. Daarvoor zat gisteren bewoner Alfons Weijerink hier. Je hebt het ook gehoord. Die had het over de drukte en dat het voor hem soms te veel wordt. En dat er ook sommige tradities dan onder druk komen te staan. Oud-Marsum is niet meer helemaal het stadje waar ik ben geboren en ben opgegroeid. Het is een echt toeristenstadje geworden door de jaren heen. En voor de eigen inwoners is het niet altijd even aardig en mooi. Ik hoef alleen maar een van de grootste tradities van Oud-Marsum even te noemen. Dat is het vluggelen, de poorskerels. De laatste jaren ergeren deelnemers aan het vluggelen zich eraan dat ze om de terrassen heen moeten vluggelen. Vroeger hadden ze gewoon vrijbaan door de straatjes, maar nu komen ze op verschillende plekken in het stadje komen ze terrassen tegen. Moeten ze tussen de tafeltjes en de stoelen en de toeristen door. Je zit nee te schudden. Nou, ik ben het natuurlijk in eerste instantie met Alfons eens. Ons stadje is veranderd. Ja. We gaan met feit. De tijd mee. Dat is een feit. Ja. Dan hebben we nog geen vluggelen gehad toen de terrassen er waren. Want we hadden twee keer over corona. Dus en toen stonden de terrassen nog niet midden in het centrum. Het vluggelen is dat ze met arm in arm liederen juist, zingen en het plein langs gaan met Pasen. Maar jij zegt dat klopt niet. Ik wil wel graag even de zin afmaken. Want ik ben ervan overtuigd als het volgend jaar corona voorbij is en we mogen we vluggelen, dan zijn onze ondernemers, de mensen die de terrassen daar hebben staan, die kunnen zo goed samenwerken. Die gaan op dat moment, want die terrassen die staan er niet vast, die zijn gewoon mobiel, worden ze gewoon aan de kant gezet. Traditie is hier heilig. Dus ik kan Alfons van deze kant zeggen, hij hoeft zich daar geen zorgen over te maken. Daar ga ik me persoonlijk ook hard voor maken. Die Chinezen uit Giethoorn. Ja. Is dat een soort van laatste ding wat je nog ooit wil doen? Oh nee. Nee, we hebben nog zoveel dynamiek zit hier in de VVV en alles. En we gaan ook van het jaar weer een paar commercials doen op de NPO. In april, hè? In april. En we gaan dat in september doen, want we gaan in de maand. Mensen als Alfons houden nu hun hart alweer vast. Hè? Nou, moeten ze helemaal niet doen. En Alfons is ook een geweldige stadsgids voor ons. Ik zal vertellen misschien wel een leuke anekdote. De gemeente Dinkelaan die denkt heel goed mee, want we zullen bepaalde zaken wel moeten reguleren. Er is nu een plan en we hopen dat we alle neuzen in dezelfde richting krijgen. Mm. Met betrekking tot de fietsen, tot de goed parkeren, tot veiligheid. Want veiligheid vinden wij ook voor onze gasten die hier komen, ook voor de inwoners heel belangrijk. Er is een bureau geweest, die heeft een onderzoek gedaan. En op de drukste dag in het hoogseizoen, hoeveel fietsen waren toen in de stad op Marsum? 350. Ja. En geen duizenden. Dus het lijkt misschien, het is gezellig, maar het is hier nog niet overlopen. De balans is volgens mij heilig. Hè? Je moet die balans zien te houden. En daar zorgen we ook voor. En Jos, mag ik je bedanken dat je er was, Jos Bos? Ik wens jullie veel succes met weer die nieuwe stroom. En na corona dat het allemaal weer mag gaan gebeuren. En ik wil iedereen oproepen dat ze van harte naar het Marsum komen. Kijk eens, echte VVV'er. Ja. Jos Bos, dank je wel. Graag gedaan. Het hoofdpijndossier. Ja, ieder dorp, elke stad kent het. Een hoofdpijndossier, het sleept zich voort en niemand weet er raad mee. Verslaggever Joris Kreugel begon afgelopen maandag in Twente aan het dossier NAM, de Nederlandse aardoliemaatschappij, en het vervuilde afvalwater dat hier bij Rossum door die NAM de grond in wordt gepompt. Joris, die hangt aan de lijn. Joris? Ja, goedenavond, Waldi. Hi, Joris. Er is best veel gebeurd de afgelopen week. Jij ging op pad om de kwestie van het afvalwater uit te zoeken. De NAM is nu gestopt met injecteren, hoorden we gisteren. Komt dit door jou? Dat zou wel... Nee, je mag altijd blijven dromen. Maar het zou wel zijn geweest als het mij binnen een week zou zijn gelukt. Nee, dat speelt al jaren. En het stopzetten van het injecteren, dat is 3 miljoen afvalwater per dag, heeft de NAM besloten om ermee te stoppen vanwege technische problemen en dat er te veel chemische vloeistof toluïen in het afvalwater zit. Dat is de reden eigenlijk. Ja, hier bij mij in de bus zit Freddy Mensink van Stichting Stop Afvalwater Twente. Hij strijdt als bewoner al jaren tegen die injectie van het afvalwater. Maandag sprak je met Joris hierover, Freddy. Dat stilzetten, ik denk dan, wat de reden ook is, het ligt stil. Hosanna. Ja, het ligt stil, maar volgens mij zijn er bij de NAM heel veel problemen op dit moment. We hebben het gezien in Delfzijl, dat is ook nog zo'n voorbeeld geweest deze week. Maar de NAM die zegt van, we willen ons heel secuur houden aan alles wat in de vergunning staat. Maar als ik je vertel dat het toluïenprobleem, wat ze nu aangeven, dat echt een probleem is, dat vanaf 2014 eigenlijk al speelt, dan kun je zeggen van, jongens, waarom nu in één keer met dat verhaal komen? Ik denk dat er nog veel meer aan de hand is. Wat dan? Wat denk je dan? Nou, misschien zijn er veel meer dingen die niet goed zijn, want de oude meuk, de oude leidingen en de buizen die gebruikt worden, het zijn gewoon oude gasleidingen, waardoor het afvalwater hier naar Twente komt. 3 miljoen liter per dag gaat hier naar beneden. Uiteindelijk willen ze zelfs 50 miljard liter hier injecteren in de bodem. Twente voor eeuwig op een afvalput, en dat willen wij niet. Kijk, jullie vrezen natuurlijk voor het ergste. Nu wordt het tijdelijk eerder stopgezet vanwege chemische zooi die loskomt. Al is het misschien aan de andere kant van de lijn. Bevestigt dit eigenlijk misschien waar jullie ook bang voor waren? Ja, misschien wel. Je kan nog niet zeggen dat er natuurlijk nu al wat aan de hand is hier in Twente. Maar ik denk dat de NAM gewoon daar heel veel problemen mee heeft om het gewoon op een goede manier hier te krijgen. Maar wij willen het helemaal niet hier. En het hoort ook niet hier. Hè. Het zijn lege gasvelden. Die zitten in kalksteen. Waar ooit gas in heeft gezeten. Dat gas dat ging de andere kant op. Dus naar Schonebeek. Nu komt hier water, wat hier nooit gezeten heeft. Herman Finkes bezong het zo mooi. Twente wordt voor eeuwig op een afvalput gezet. En dat is het niet meer en niet minder. Joris, je hoort Freddy, die is nog steeds heel kritisch. Snap jij dat? Ja, ik snap het wel. Als ik daar zou wonen, dan zou ik me ook zorgen maken. In december nam de Kamer een motie aan dat direct met het opslaan van afvalwater moest worden stopgezet. Alleen minister Stef Blok van Economische Zaken heeft de motie naast zich neergelegd. Hij ziet geen juridische gronden om de injecties in de grond van afvalwater uit oliewinning te stoppen. En de NAM heeft de vergunningen en komt gewoon deze na. Maar misschien, wat ik me ook afvraag, misschien kan Freddy dat beamen. Ja, misschien speelt ook wel mee waarom ze nu stoppen, dat er straks een wisseling van de wacht is in Den Haag. En de NAM het braafste kindje van de klas wil zijn. Het is toch apart dat de NAM het nu stopzet, terwijl ze in het afgelopen jaar op de vingers zijn getikt door het staatstoezicht op de mijnen. Ze zouden twee keer de vergunningsvoorwaarden hebben overtreden. En ook hier zou het gaan om het giftige vloeistof toluïen. Ja, en dat kan hersenschade veroorzaken. Dus ja, ik vraag me af of Freddy dat ook misschien wel denkt op deze manier, dat ze toch wel even nu het braafste kindje van de klas willen zijn. Ja, dank je, Joris. Jij haakt er al op in. Hè. Zo is het ook. Het is inderdaad zo wat er nu gebeurt. En Stef Blok die zegt van, jongens, ik doe er niks mee, is natuurlijk te gek voor woorden. Wij zijn gewoon de Tweede Kamer heel dankbaar dat ze op dit moment al de motie hebben aangenomen. En ik hoop dat ze volhouden en dat ze ook proberen die tot uitvoering te krijgen. Want het moet gewoon linksom of rechtsom moeten stoppen. Dat weet iedereen. Dus daar gaan wij gewoon voor. Ja, Joris, jij kondigde gisteren aan, ik ga met het NAM bellen. Heb je ze te pakken gekregen? Nou, dat was toch even een gedoetje, hoor. Om een reactie van de NAM te krijgen en die los te peuteren. Want ja, je probeert toch de hoofdrolspeler in dit geval dus voor de microfoon te krijgen. De hele week heb ik ze gebeld, gevraagd ze contact met me wilden opnemen, maar geen reactie tot gisteravond. Dat konden jullie ook horen. Toen kreeg ik de perswoordvoerder Hein Dek aan de lijn en die beloofde mij of een projectleider of iemand van de directie te mogen interviewen. Maar het bleef stil, dus ik vanmorgen weer bellen en appen. Nou, eindelijk in de middag kreeg ik een berichtje van de persvoorlichter van de NAM, meneer Dek. En hij appte mij dat hij niemand had kunnen regelen en dat het stilzetten van het afvalwater te maken had, zoals ik al eerder zei, met technische problemen, maar ook dat er te veel chemisch vloeistof toluïen in het afvalwater zat. Maar wel met de aantekening dat het gehalte toluïen in het afvalwater ongeveer 1/1000ste was van het totale gedeelte. Nou, als je dat zo leest, dan valt het toch allemaal wel mee, maar ondertussen wel de productie stilleggen. Dus ja, ik vind het allemaal, ik vind het wat onsportief en eigenlijk, ja, lafjes. Nee, ik vind het eigenlijk gewoon laf dat ze mij niet te woord wilden staan. Ja, ja, dat kan je zeggen inderdaad. Freddy, het is nu tijdelijk gestopt. Niet zoals jullie wilden. Het wordt hoogstwaarschijnlijk wel weer hervat ooit een keer. Wat gaan jullie doen? Jullie plan van aanpak? Op dit moment ligt eigenlijk de bal ook een beetje bij staatstoezicht op de mijnen. Hè? Ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook daar een beetje vertrouwen in. Dat zij zijn de laatste tijd toch wat meer gaan toezien. En ze nemen bijvoorbeeld ook monsters van het water, heb ik begrepen. Ik hoop dat ze dat op verschillende momenten doen. Niet vooraf gereguleerd dat de NAM precies weet wanneer dat gebeurt. Want het is gewoon nodig om te weten waar exact in dat water zit. Wij hebben soms het gevoel dat er veel meer zaken in zitten die eigenlijk niet in horen. Dus Twente, die wil dit gewoon niet. En 40, 50 jaar lang heeft de NAM hier groot geld verdiend. En dat moet afgelopen zijn. Het is duidelijk, Freddy. Ik wens je veel succes met de rest van Stichting Stop Afvalwater Twente. We gaan ons uiterste best doen. Dank je wel. Dank je wel. Joris, ik had niet verwacht dat we dit dossier helemaal zouden oplossen deze week. Is dus ook niet gebeurd. Volgende week staan we in, volgende week staan we in Zaandam. Dan is er weer een nieuw hoofdpijndossier. Weet je al wat je gaat doen? Ja, we gaan naar Zaaneiland en daar is ophef in een wijk over twee woontorens die worden gebouwd voor sociale woningbouw. En niet alle bewoners zijn er bang voor, maar toch ook wel een hoop dat de leefbaarheid achteruit gaat. Want er wordt gezegd dat er onder andere ex-gedetineerden en jonge alleenstaande moeders in komen te wonen. Daar gaan we volgende week op af. Kijk eens, Joris. Ik hoop dat die mensen wel reageren bij je. En ik spreek je volgende week. Dank je wel. Jij ook. Vijf dagen helpt. Ja, het is tijd voor onze actie Vijf dagen helpt. Benny Tijkotte van de stichting Nabar Hart deed maandag een oproep om te helpen diensten en goederen te regelen voor het Syrische gezin Abdul Rahman. Bij mij in de bus, hij loopt net binnen, Benny Tijkotte en Abdul Rahman, de oudste zoon van het gezin. Abdul, welkom. Dankjewel. jullie wonen met z'n negenen in een, toch voor jullie te klein huis. Hè? Je ouders slapen met je twee kleinste zusjes van 1 en 4 in de woonkamer. Ik ben ook bij jullie thuis geweest om die situatie te bekijken. Wij zijn deze week samen met Benny aan de slag gegaan om daar wat aan te doen. Luister even mee, want ook burgemeester John Joosten die heeft een oproep gedaan voor jullie. Okay. We hebben natuurlijk gehoord dat deze familie met heel veel personen een hele kleine woning woont. En ik roep ook graag onze inwoners op om te helpen. Echt te helpen met materiaal te leveren. En liefst ook wat handjes om te helpen om het te bevestigen, te installeren. Ik begreep ook dat Sleedrink bouwmateriaalhandel al wat isolatiemateriaal gaat leveren. Nou, als ons bedrijf de installaties nou eens voor zijn rekening neemt en samen met NIOF, dan hoop ik dat we een aantal vrijwilligers erbij krijgen nog wat handjes te leveren. Sinds een maand of wat heb ik bedacht dat er links-rechts wordt een laminaat aangeboden, een kliklaminaat. Dat haal ik op, inclusief de ondervloer vaak. En toen zag ik de oproep begin van de week en toen heb ik dat aangeboden van hierover. Begin 9,5 euro. Ik kom het brengen, ik kom het leggen. Ja, na de burgemeester hoorde je ook aannemer Erik Lammerink en Harry Blokhuis daarna. Aannemers uit de omgeving die slaan dus de handen ineen om samen die verbouwing te realiseren. Sleiderink Bouwmaterialen levert isolatiemateriaal voor de zolder. En Kamphuis Sloopwerken levert de ontbrekende bouwmaterialen. Want er moet een zolder geïsoleerd worden, Abdul. Zodat daar twee extra slaapkamers kunnen komen. Je hoort het allemaal. Wat vind jij ervan? Ik vind het heel prettig, hoor. Even de microfoon iets dichterbij. Ik vind het heel prettig dat gaat zolder. Wordt twee kamer daarboven gebouwd. Mm-hmm. Dan gaat het wel fijn worden, hoor. Dus ik denk of niet mijn ouders In de woonkamer wonen, ja. Slapen, zeg maar. Je hebt net nog je ouders gesproken. Klopt. Wat vinden zij ervan? Ze vinden heel prettig dat de mensen ons helpen. Ze waren echt blij mee. Dus ze waren echt blij. Dus we zijn echt dankbaar voor die mensen die willen helpen. En voor die mensen die gaan helpen. Wat goed, wat mooi. Benny, even kijken. Jij bent zelf ook best handig, toch? Elektra is jouw ding? Of? Nou, ze zeggen dat ik geen twee linkerhanden heb. Bewoners uit de buurt die hebben ook van alles aangeboden. Een afzuigkap. Dat was ook nodig trouwens. Dakramen, ik noem op twee tweepersoonsbedden zelf. Twee dakramen die zijn vanmiddag nog door de Keubus boommateriaal aangeboden. Vloerbedekking worden net een laminaat. En iets even out of the box. Suus Photoshop. Die wil de familie graag op de foto zetten voor een mooi portret voor aan de muur. Wat vind je ervan als je dit allemaal hoort? Al die extra dingen op de foto. Heel blij, heel blij. Is natuurlijk wordt ons huis eventjes groter dan genoeg kamers voor onze hele gezin, onze grote gezin. 9 personen, dus mijn ouders hoeven niet in de woonkamer, zeg maar, slapen, want daar is wel een beetje koud. En als we kunnen, zeg maar, twee personen naar zolder gaan of drie personen, dan kunnen ze in de tweede verdieping slapen. En waar ga jij dan heen? Want jij slaapt nu op de eerste. Ga jij dan naar boven? Op dit moment slaap ik op die tweede verdieping. Dan kan ik wel naar zolder gaan. Ja. Dan kunnen hun mijn kamer overnemen of andere kamer van tweede verdieping. Ja. Benny, we gaan. Jij bent van de Stichting Nabohart die hier allemaal achter zit. We hebben samen de oproep gedaan eigenlijk. Hè. Wij gaan het nu aan jullie overdragen. Alles wat is verzameld. Dat is mooi. Ja. Hoe gaat dit nu verder? Wanneer is het klaar? Nou, allereerst nog bedankt voor alle bekendheid die jullie eraan gegeven hebben. Want dat heeft het project een ontzettende boost gegeven. Wij gaan nu verder over tot uitvoering. Waar ik maandag nog wat negatief was over de houding. Zeker van de gemeente met de Stichting Palet. Dat had wel wat beter gekund. Maar ook naar de woningbouwvereniging heen. En we kregen deze week ook meerdere vragen van: waarom doen jullie dat? Er hoort eigenlijk de woningbouwvereniging te doen. Heb ik toch dinsdag contact met hun gekregen. Het kostte ook even net wat Joris bij de NAM had. Kostte mij dat ook wat moeite om hogerop in de boom bij Mijlmer te komen. Maar uiteindelijk hebben we heel goed overleg gehad. Ze hebben toegezegd dat ze de renovatie, het verduurzamen van de woningen, waar onder andere ook deze woning van de familie Abdulrahman bij hoort, die gaan ze naar voren halen. En we hebben volgende week met de bouwkundige van Meander Wonen overleg hoe we de zaak aanpakken en wat we nu kunnen doen. En dan zoeken we eigenlijk nog, of we moeten het zelf doen, maar als zich nog een uitvoerder of projectleider aanbiedt die bouwkundig onderlegd is. En dan gaan we de uitvoering op de rit zetten. Het is heel fijn dat ze natuurlijk eindelijk met iets over de brug komen. Wat vind je ervan dat het dan wel dit ervoor nodig is? Ja, soms heb je wat. Het stopafval waar de Twente heeft Herman Vinkers ook even nodig gehad. En daar staat buiten een heel mooi bordje: I love Rossum. Maar dat betekent I love Rossum. En daar hoort geen vervuild afvalwater thuis. Ja. Maar dat even tezijde. Ja, precies. Nou ja, kijk, als je ons de mooie vergelijking die je maakt. Jullie houden ons op de hoogte? Wij houden jullie op de hoogte. Want wij gaan jullie door jullie kunnen het volgen op de site. Wij zetten dit project volgende week bij ons op de site. Daar kun je alles volgen. En luisteraars en andere mensen die iets willen doneren. Op de site staat het rekeningnummer. Dus kleine financiële donaties zijn zeer. Moet je wel even noemen welke site het is? Dat is de site van Nabohart. Als je googelt op Nabohart, dan kun je zo op de site klikken. Nabohart. Kijk even, We googelen even Nabohart. Ja. Dan komen we er vanzelf. Abdul, ik wens jullie heel veel succes. Dank je wel. En stuur ons de foto's als het af is. En laten we contact houden. Want we willen ook graag de luisteraars natuurlijk laten horen als het af is en hoe jullie dat allemaal beleven. En ik wens jullie het beste met de nieuwe kamers en de nieuwe ruimte. Ja, dank jullie wel. Jij ook, Benny. Ja, graag gedaan. En misschien nog ook een woord van dank aan de buren en de anderen in Rossum die al langer de familie bijstaan. Dank je wel. Dit was Oud Marsum. Ik wil zeggen dank je wel, Oud Marsum, dat we 5 dagen lang hier verhalen mochten verzamelen. Volgende week, ik zei het net al, reizen we af naar Zaandam in de wijk Poelenburg. En dan staan we bij een basisschool die net als alle andere scholen in Nederland weer opengaat. Dan hebben we het over hoe het in deze tijden van lockdowns en quarantaines nou echt gaat met de leerlingen en leerkrachten. En wat is het effect nou precies op het onderwijs in een achterstandswijk op lange termijn. Er is natuurlijk ook weer een nieuw hoofdpijn dossier.